Ja, laat de kurken maar knallen, want het is niet alleen de eerste dag van het nieuwe jaar, maar ook de dag waarop de Nieuwsbv precies 10 jaar bestaat. En dat vieren we zo meteen met gesprekken over 10 jaar politiek, emancipatie, kijkcultuur. Wat is er in die 10 jaar veranderd? En ook laten we de oude en de nieuwe druktemakers horen. Dat is zo allemaal hier in de Nieuwsbv. En de politie heeft een inschatting gemaakt van het aantal incidenten van de nieuwjaarsnacht. Meer daarover in het NOS-journaal met Casper Meijer. De politie heeft een drukke nacht achter de rug. Het was op meerdere plekken onrustig. En ook kregen agenten opnieuw te maken met geweld dat tegen hen was gericht. Contact met Peye de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw algemene beeld van de nacht? Ja, het was inderdaad een hele drukke nacht. En dat is eigenlijk iedere jaarwisseling. Maar toch ook weer heftige incidenten. En inderdaad ook veel geweld tegen hulpverleners en politiemensen. Dus wat dat betreft is het niet bepaald minder geworden. Wat voor incidenten waren er? Ja, dat is heel veel. Hè. Maar wat in ieder geval opvalt is dat zware illegale vuurwerk. Hè. Dus in feite explosieven die ook tegen de politie worden gebruikt. Ja, heel veel vernielingen, mensen die gewond raken, politiemensen die gewond raken. Openbare orde, vraagstukken, opstootjes, van alles en nog wat. En hoeveel mensen zijn er aangehouden vannacht? Nou, het zijn er zeker meer dan 200 geweest. En ja, de teller die loopt nog. Er zijn ook op verschillende plekken slachtoffers gevallen. Wat kunt u daarover vertellen? Nou ja, in ieder geval een vuurwerkdode in Haarlem. Hè. En in de aanloop naar Oud en Nieuw ook al een vuurwerkdode in Limburg. Ja, en heel veel mensen die gewond zijn geraakt. Hè. Dan hebben we het over ogen, oren, vingers, handen. Ja, toch veel ongelukken, vooral dat illegale vuurwerk. Maar ook het knutselen daarmee, ja, dat zorgt toch voor een hoop ellende. Ja, en zoals u zei, er is ook geweld gebruikt tegen politiemensen. Zijn daarbij ook agenten gewond geraakt? Ja, enkele tientallen. Hè, op verschillende plekken is dat wel gebeurd. En ja, we voorspellen het al wel dat ieder jaar dan voorkomt. Maar ja, doordat dat vuurwerk ook steeds gevaarlijker wordt, ja, zie je bijvoorbeeld gehoorschade toenemen. En ook andere letsel. Ja, dat is toch wel iets wat moeilijk verteerbaar is, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dank u wel voor uw tijd, Peye de Meij van de politie. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft ook deze jaarwisseling weer veel slachtoffers van vuurwerk binnengekregen. Contact nu met oogarts Tjeerd de Faber. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanochtend vertelde u in het NOS Radio 1-journaal dat er 18 slachtoffers waren binnengebracht. Is het daarbij gebleven of zijn er nog meer slachtoffers? Vooralsnog, maar er zijn nog patiënten uit andere ziekenhuizen aangekondigd. Maar die zijn nog niet binnen, dus die tellen we nog niet mee. Maar het zal zeker nog stijgen. Die zijn wel onderweg. En wat voor soort letsel hebben de slachtoffers? Nou ja, zoals een oogziekenhuis betaamt, oogletsels. En daarbij zie je dat ogen zwaar gekneusd zijn of opengescheurd door vuurwerk of door rondvliegend kruid. Kun je ook een chemisch letsel aan een oog krijgen. En dat komt eigenlijk omdat je twee ogen eigenlijk de twee meest kwetsbare onderdelen van je lichaam zijn. Als je zoiets op je huid krijgt, krijg je misschien een brandwond, maar daar word je niet blind van. Ja. Of op kleding komt. Maar het was een heftige nacht. En zeker, ik doe dit al, dit was mijn 26e nieuwjaarsnacht. En dan ben je wel een en ander gewend. Maar de jonge artsen die we hier opleiden, nou, die keken hun ogen uit. En, ja, en dat is dan toch oorlogsgeneeskunde of zoals we het ook noemen, loopgraven oogheelkunde. Want dat is iets wat je normaal gesproken door het jaar niet ziet. En zoiets zie je eigenlijk alleen maar in oorlogsgebieden, zoals in Oekraïne en op dit moment in de Gazastrook. Daar zie je dit soort verwondingen. Ja. Alleen hier valt het dan in democratie in vredestijd ja, om een feestje te vieren. Ja. En wat is er dan gebeurd met deze mensen? Hoe zijn ze gewond geraakt? Nou, de helft zijn omstanders. Is over het algemeen Is het legaal vuurwerk, dus we hebben maar één iemand waar zeker van is dat het illegaal vuurwerk was. En wat er gebeurd is, er stond veel wind, dus dan waaien die pijlen toch niet recht de lucht in, maar ze gaan wat schuin of horizontaal zelfs. En een andere belangrijke reden is dat het was vrij vochtig, dus dan zetten mensen die dozen neer met die lontjes. En die worden dan wat vochtig. En ja, dan wil dat niet goed aangaan. En dan gaan ze nog eens en nog eens. En op dat moment explodeert zo'n eerste batterij pijlen. En ja, en dan zie je de voltreffers. Nou, daar liggen er dus een paar van op de operatiekamer te wachten. Ja. Dank u wel, Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Dan door naar de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Daar was het traditioneel ook weer een drukke nacht. David Baden is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw globale beeld van de nacht? Ja, voor zover een oud en nieuw normaal kan zijn, was dit voor ons een hele drukke, maar ja, zoals gebruikelijk oud en nieuw. En wat betekent waarbij dat? We dus inderdaad veel slachtoffers zagen met overmatig alcoholgebruik en alle ongelukken die daarbij horen. En dus in het vuurwerk slachtoffers. Ja, maar vergelijkbaar met andere jaren dus. Ja, helaas wel. En natuurlijk, dat is net zoals met Koningsdag en Oud en Nieuw zijn voor ons eigenlijk de drukste nachten in het jaar. Waarbij je vooral ziet dat alcohol echt heel veel schade met zich meebrengt. En niet alleen zeg maar dus alcohol zelf, maar ook dat mensen onvoorzichtig zijn, op hun hoofd vallen, daar hersenletsel van overhouden, botbreuken. Ja, en dat maakt het vuurwerkgebruik daarbij maakt het niet beter. En zeker ook niet de sfeer waarin vuurwerkgebruik wordt afgestoken, waarbij het inderdaad niet alleen gaat om samen misschien iets vieren, maar ook inderdaad naar hulpverleners gooien of daarmee experimenteren. En ja, dat zorgt natuurlijk ook voor dat het extra gevaarlijk wordt, want uiteindelijk is elk vuurwerk, ongeacht de kracht, is potentieel, kan heel veel schade opleveren. Ja, u zegt vuurwerk naar hulpverleners gooien, daar hoorden we net ook de politie over. Heeft u veel hulpverleners moeten behandelen vannacht? Ja, dat vind ik nu op dit moment moeilijk om te zeggen, omdat het natuurlijk gaat over een beeld in heel Nederland. En ik denk dat het ook goed is om dat aan de slachtoffers zelf om dat te zeggen. Dat willen wij toch liever niet naar buiten brengen. Maar ik denk het algemeen dat het, ja, als je 50% van de mensen die slachtoffer wordt van vuurwerk zijn omstanders. Ja, en als je dan bewust ook nog vuurwerk naar hulpverleners gaat gooien, dan is de kans natuurlijk nog veel groter dat er letsel ontstaat aan hun. Ja. Dank u wel, David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Dan naar ander nieuws. Bij een schietpartij bij een feest in Capelle aan den IJssel is een dode gevallen. Waarschijnlijk ontstond er na het feest ruzie op straat. Daarbij werd het slachtoffer rond 6:15 vanochtend beschoten in zijn auto. Hij overleed ter plaatse. Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft een man opgepakt die gisteren zou zijn doorgereden na een dodelijke aanrijding. In het Groningse Oldenhoven werden 3 voetgangers geschept. Een man van 21 kwam om, 2 anderen raakten zwaar gewond. De bestuurder reed door na het ongeval. De politie meldt nu dat er kort daarna een 42-jarige verdachte is opgepakt. We bellen en sms'en elkaar steeds minder om de nieuwjaarswensen over te brengen. Dat zien de telecomproviders KPN en Vodafone. We wensen elkaar nog wel een gelukkig nieuwjaar, maar dan steeds vaker via WhatsApp, videobellen of sociale media. Het NOS-journaal. In Japan is voor een groot deel van de westkust een tsunami-waarschuwing afgegeven na een serie aardbevingen. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Ook voor Noord-Korea en het Russische eiland Sakhalin zijn waarschuwingen afgegeven. Contact nu met correspondent Anoma van der Veren in Japan. Anoma, de laatste keer dat er zo'n grote tsunami-waarschuwing werd gegeven was in 2011. Die beving en tsunami leidden toen tot de ramp met de kerncentrale van Fukushima. Bestaat het gevaar dat er nu ook weer zoiets gaat gebeuren? Het probleem is inderdaad dat er dus 2 kerncentrales in het gebied staan waar deze aardbeving heeft plaatsgevonden en waar de tsunami strakjes ook is aangekomen, gedeeltelijk. En een daarvan ligt precies boven het centrum van de aardbeving, in Shika. Dat is een kleine stad in Noto. Dat ligt dus in Ishikawa. En daar, ja, daar zijn ze dus nu naar aan het kijken. En dat is natuurlijk heel vervelend, want het blijft doorgaan. De bevingen blijven doorgaan. Dus het is heel moeilijk om vast te stellen wat er nou daadwerkelijk aan de hand is, of het wel veilig is. Maar wat we wel weten is dat inderdaad bij één van de reactoren al water is gelekt. Het bedrijf dat er verantwoordelijk voor is, zegt nu dat dat er in ieder geval geen schade is en dat er geen veiligheidsovertredingen zijn gedaan, of dat het niet onveilig is voor de omwonenden. Het feit dat er al iets gebeurd is, dat maakt mensen natuurlijk heel zenuwachtig. En daarbovenop zitten ook nog iets verder in het noorden een van de grootste kerncentrales ter wereld, als niet de grootste kerncentrale ter wereld. Daar weten we nog niet van wat er aan de hand is. En daar zijn ze nog aan het checken of er veiligheidsproblemen zijn. Vanochtend na de eerste beving werd er gewaarschuwd voor golven van 5 meter hoog. Geldt de tsunami-waarschuwing nu nog steeds? Ja, die is zelfs uitgebreid. Die reikt nu vanuit Hokkaido helemaal het noorden naar Kyushu, helemaal het zuiden van Japan. Dus langs de hele kust van de Japanse zeekant. En er zijn ook op bepaalde plekken tsunamis aangekomen. Het risico is natuurlijk dat er meerdere tsunamis komen. Dus de waarschuwing geldt nog steeds. Op dit moment is er een tsunami aangekomen van ongeveer 1,20 meter hoog. Nou ja, dat is ongeveer tot en met je borst bij de meeste mensen. En een 80 centimeter hoge tsunami dicht bij het centrum van de aardbeving. Dus dat is ongeveer tot en met je middel. Dus dat zijn wel redelijke gevaarlijke tsunamis. En het gevaar is natuurlijk dat mensen dan denken, nou, dan gaan we terug, nu is het voorbij. Maar de overheid waarschuwt, er zit er nog een paar aan te komen. Dus wees voorzichtig en evacueer zo snel mogelijk. En zijn er al berichten over slachtoffers? Ja, van de aardbeving zelf weten we nu al dat er inderdaad slachtoffers zijn gevallen. Er zijn een stuk of 6 meldingen geweest van huizen die zijn ingestort, waar mensen vast zijn komen te zitten. Of ze het overleefd hebben, dat weten we nog steeds niet. Er zijn honderden belletjes geweest naar de hulpdiensten vanuit de regio. We weten nog niet precies over hoeveel slachtoffers en hoeveel doden het gaat precies. Maar we weten in ieder geval wel dat er best wel wat schade inmiddels is. 33.000 huishoudens zitten ook zonder energie. Dus het is ook nog maar de vraag of er straks heel veel harde sneeuw valt of heel veel regen valt, wat er dan gaat gebeuren met de mensen daar. Later meer erover dus. Dankjewel voor nu, correspondent Anoma van der Veren. Het is bijna 12:12. U krijgt nog het weer. De politie heeft... Nee, dat is geen weerbericht. Er staat geen weerberichten. Als u 1 seconde heeft, dan klik ik even door naar mijn weerbericht. Buien trekken naar het noordoosten. In het zuidwesten soms ook zon. Het wordt zo'n 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht weer langdurig regen. Ook morgen nat, maar in de ochtend soms droog. En het is zeer zacht, 12 graden. Goossens is jarig en dat vieren we met gratis cadeaus. Shop nu jouw favoriete meubelen en ontvang een cadeau naar keuze. Zoals een Dyson Airwrap of een Samsung Frame TV. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Ontdek de cadeauactie en kom naar een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Op eens op. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Radio 1. Ik word verwend. Oliebollen, appelflappen, allemaal zelf gebakken, wel mee? Nee. dat wil je niet, Felix. Echt niet. Nee? Nee, maar we hebben ze gekocht. Gewoon. En ze zijn heerlijk, want ik heb er al 2 op. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. De Nieuwsbv. Ja, een hele goede middag en een heel goed nieuwjaar ook. Je hoort het goed, dit is niet de normale openingstune van de Nieuwsbv. Dit waren Willemijn Veenhoven en Felix Murders in de allereerste uitzending van de Nieuwsbv. Vandaag precies 10 jaar geleden, op 1 januari 2014. En op die dag was de fusie tussen de VARA en BNN een feit. Met als eerste echt concrete wapenfeit dit programma hier op NPO Radio 1. En wij gaan dat vieren vandaag met oliebollen natuurlijk, maar ook door gesprekken te voeren. Die gaan over de afgelopen 10 jaar. Wat is er veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden op de gebieden die al die tijd onze speciale aandacht hadden? Politiek, emancipatie, cultuur, met vaste gasten van toen en nu en met mooie muziek natuurlijk. Muziek van het duo Clean Pete, waarvan wij stiekem vinden dat we een stukje hebben bijgedragen aan hun succes, ook toen zij nog niet zo bekend waren als nu. Dat allemaal later dit uur. Nu eerst 10 jaar politiek en emancipatie. Jan van Poppel, de Nieuwsbv. Ja, want die twee onderwerpen stonden veelvuldig op het menu van de Nieuwsbv de afgelopen 10 jaar. Zijn vrouwen er in de afgelopen 10 jaar op vooruit of juist achteruit gegaan? En wat waren de meest opmerkelijke politieke ontwikkelingen? Dat bespreek ik met onze politieke redacteur Peter Kee en rechtshistoricus Madeleine van den Nieuwenhuizen. Welkom beiden. Dank je. Fijn dat jullie er zijn hier op Nieuwjaarsdag. Peter, kan je zeggen dat er in vergelijking met 10 jaar geleden een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden? Nou, in zekere zin wel. Ik bedoel, je zou denken van wel. 10 jaar geleden zat er een kabinet van PvdA en VVD met zo'n 80 zetels samen. Nou, dat is nu 50 zetels zouden ze nu zo'n beetje samen hebben. En hebben ze GroenLinks ook nog bijgetrokken. Aan de andere kant hadden we 2 jaar daarvoor nog een kabinet van PVV, CDA, VVD. Met gedoogsteun van PVV dus. En dat is eigenlijk, als je een beetje door je oogharen heen kijkt, is wat nu ook voor ligt. Want twee partijen die afsplitsingen zijn van CDA, zijn het formeren met VVD en PVV. Dus eigenlijk is er helemaal niet zoveel veranderd. Ja, tot 12 jaar geleden zag het land er bijna ook zo uit. Dus ja, het valt ook wel weer mee. Ja, nou ja, we praten zo over al die ontwikkelingen, ook jouw eigen ervaringen in die afgelopen 10 jaar. Madeleine, net als voor politiek hebben we hier in de Nieuwsbv ook veel aandacht besteed aan vrouwenemancipatie. Zijn vrouwen er nou op voor of achteruit gegaan de afgelopen 10 jaar? Ja, ik denk dat het ervan afhangt aan welke vrouw je het vraagt. Leg uit. Ja, dat verschilt heel erg per groep. Of je het hebt over arbeidsmigranten of topvrouwen die opeens met quota te maken hebben. Er is niet één vrouw. Dus dat ligt eraan naar welk beleid je kijkt. Een stuk genuanceerder dan ik de vraag stelde, volgens mij. Ik vrees van wel. Oké, gaan we het zo over hebben. Eerst naar de politiek. Peter Kee, jij bent onze politiek duider en al bij ons vanaf het eerste uur. Laten we meteen even teruggaan naar precies 10 jaar geleden. In onze allereerste uitzending, 1 januari 2014, bracht jij dit nieuwtje. Oh, Den Haag. Den Haag is natuurlijk nog op vakantie. We blikken zo meteen vooruit. Maar eerst even, Peter Kee, jij sprak vanmorgen PVV-Kamerlid Dion Graus. En die heeft aangifte gedaan tegen Jeroen Pauw, de NTR en TVBV. Wat is hier aan de hand? Nou, hij zag vrijdagavond de uitzending met Fleur Agema van vijf jaar later. Mm-hmm. En achter haar in beeld verscheen onder meer het portret van Dion Graus met daarbij de tekst: openlijke geweldpleging tegen meerdere vrouwen. Maar toen hij dat zag, ontstak hij in woede. Dion Graus, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Het is meer verdriet en teleurstelling. Ja, verdriet en teleurstelling. Over wat precies? Waar ging dit over? Wat je net hoort, Fleur Agema was in beeld. Het ging over, bij de PVV waren heel veel rellen geweest, weet je wel. Met allemaal mensen die daar door brievenbussen hadden geplast. En Kamerleden die allemaal gekke dingen hadden gedaan. En Dion Graus, daar waren de beschuldigingen van vrouwenmishandeling. Mm. En hij zag dat en werd woedend, deed aangifte. En heeft dat, de officier van justitie heeft er ook later naar gekeken. Hij dus aangifte tegen Jeroen Pauw en tegen TVBV. En in augustus van het jaar besloot de officier van justitie dat er toch geen vervolging zou plaatsvinden, omdat er geen strafbaar feit had plaatsgevonden. Oh ja. Maar 8 maanden lang heeft Dion er alles aan gedaan om die zaak voor de rechter te krijgen en om daar uitspraak over te krijgen. En hij was er echt woedend over en heel verdrietig. Hè, zoals en teleurgesteld. Ja. Ja, destijds zat de PVV in de Kamer, in de Tweede Kamer, met 15 zetels. Nu heeft Dion Graus er een stuk meer collega's bij gekregen. Had je dat ooit verwacht? Nou, ik had niet verwacht dat ze met 37 in de Kamer zouden komen. Nee. Zeker niet. En, maar Dion houdt het wel lang vol. Die weet van geen wijken. Vaste kracht. Ja. Ja. Zit er echt al heel lang. Ja. Ander belangrijk dossier van de afgelopen 10 jaar is natuurlijk asiel. In 2015 ging het over bed, bad en brood voor mensen zonder verblijfstatus. En toen hoorde jij dit in de wandelgangen. Nou ja, ik hoorde dat ze vannacht al tot 2:30 hebben vergaderd op het ministerie van Justitie. Dus dat ging om Rutte, Asscher, Zijlstra en Samsom. En dat ze op dit moment in torentje bijeen zijn om over deze kwestie te spreken. Ja. Nou ja, ze hebben er flink over gesproken tot in de nacht toe. Leidde dit er dan ook toe dat er uiteindelijk een bedbad en broodvoorziening kwam? Ja, er kwam toen wel een maatregel, inderdaad. Maar het aardige was, ik had wel een hele goede bron intern daar. Dus ik was een van de eerste die er vanaf wist. Ben toen ook naar het Algemene Zaken toegelopen en kwam ook Halbe Zijlstra tegen. Die hadden ze dan de hele nacht zitten overleggen. En dat is echt een enorme kwestie met flinke strijd tussen die partijen. Daar hebben ze ook lang over zitten soebatten. En uiteindelijk kwam er een soort opvang in een aantal steden. Waar dus met bad en brood toch nog geregeld werd. Maar het was eigenlijk net als nu. De VVD was toen helemaal varikant tegen een regeling, omdat het een aanzuigende werking zou hebben. Het was precies hetzelfde dilemma eigenlijk. Eigenlijk dezelfde argumenten die ze dus nu gebruiken. Ja, dus en toen zaten ze er ook heel fel in. Mm-hmm. En Asscher en Samson zaten tot diep in de nacht overleggen met Rutte en Halbe Zijlstra. Ja. En dat zat muurvast. Totdat uiteindelijk ze er dus wel uitkwamen. Zoals met het huidige kabinet dus niet is gebeurd. Ja. Met eigenlijk hetzelfde onderwerp. Met hetzelfde onderwerp. Het vorige, ja, het huidige. Ja. Ook weer 10 jaar later en dan wederom, nou ja, weinig veranderd wat betreft die visie daarop misschien. Nee, precies. Het is, eigenlijk gaat het precies over hetzelfde onderwerp. Ja. Als we terugblikken op 10 jaar de Nieuwsbv en politiek, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over het onderzoek dat onze politieke onderzoeksredactie heeft gedaan. Naar Denk en hun nepnieuwscampagne tegen de PVV in 2018. Waar ging dat ook weer precies over? Nou, in de campagne had Denk een aantal spannende dingen bedacht. En een van die dingen was een nep poster, een nep flyer, zeg maar, van Geert Wilders, waarop stond: na 15 maart, de verkiezingen toen, gaan we het land zuiveren. En die hebben ze een tijdje online gehad. En daar waren wij achtergekomen. En dat we wilden we gaan publiceren. Maar dan vroegen we natuurlijk Denk om commentaar erop. Ja. En dat wilden ze niet geven. Hoe waren jullie erachter gekomen? Dat... Nou, we hadden degene die dat gemaakt had, dat had ontworpen voor de partij, die had ons verteld en had ook verteld dat het online was verschenen. Mm-hmm. Ja, nou, en dat is natuurlijk heel dubieus. Je gaat niet een poster maken voor een andere partij, net doen alsof dat de afzender is. Ja. Het was dus een poging om Wilders enorm in discrediet te brengen. En ze hebben het op zich wel nog wel na een tijdje ingezien. Maar nou, wij vroegen dus commentaar, ze gingen het ontkennen. En daarbij gingen ze ons ook opnemen als we daar langskwamen en zo. Heel erg intimiderend. En dat aan ons laten zien. En ze hadden al voordat we het wilden publiceren op de radio, voordat we het bekend wilden maken, hadden ze een verhaal naar buiten gebracht om ons in discrediet te brengen. Ja. En ze ontkenden alles. Nou ja, mijn collega's hadden een gesprek met Fried Asselkamp opgenomen. En daarin in de fractiekamer van Denk. Precies. Ja. En die hadden dat stiekem opgenomen. Maar omdat ze voor ons al in discrediet gingen brengen en het stelselmatig ontkenden, hebben we toen toch besloten om dat... Het doel heiligen de middelen volgens jullie. Ja, om het geluidsfragment te gebruiken. Ja. En daarover... en toen was duidelijk dat ze ook inderdaad die post online hadden gehad. En nou ja, bedoel, ze konden er niet meer onderuit. Maar dat heeft voor jou nog wel een flink staartje gekregen. Ja, want zij spannen toen een proces tegen ons. Ja. Om wegens het misbruiken van illegaal of gemaakte geluidsopnames. Nou, dat hoor je ook niet te doen. Ja. Nou, dat werd een flinke zaak voor de rechter. Uiteindelijk wel gewonnen. Uiteindelijk gewonnen, maar het heeft me toen wel geraakt. Ik vond het ook heel spannend. Omdat als je het verliest, dan is je goede naam als journalist natuurlijk wel, wel kwijt. En het was heel terecht dat de rechter oordeelde. Ja, jullie moesten het wel zo doen. Er was geen andere manier. Omdat zij gewoon stelselmatig bleven liegen. Ja, en dat was dat het grootste onderzoek wat je gedaan hebt de afgelopen 10 jaar? Nou, het was wel voor onszelf had het de meeste impact in ieder geval. En het was, nou ja, het toonde ook echt wel iets aan, weet je wel. Zo kun je niet te werk gaan in verkiezingscampagne. Je kan niet met gefalsificeerd materiaal voor jezelf campagne voeren. Nee, ja. Nou, dus een stevig verhaal. En ja, het heeft mezelf ook wel echt bezig gehouden en in spanning gehouden. Ja. Ja, maar je zit er nog steeds en je kunt nog steeds verslag doen vanuit Den Haag. Gelukkig wel. Ja. Nou, dit was dan 10 jaar politiek in een Nieuwsbv. Hier in dit programma hebben de afgelopen 10 jaar ook veel aandacht besteed aan vrouwenemancipatie. Laten we even luisteren. In Groningen kunnen kinderen 2 dagen per week gratis naar de kinderopvang. Wil je meer werken? Laat het merken. De 5 dagen wachttijd bij een abortus komt te vervallen. zodat het voorstel is aanvaard. Grensoverschrijdend gedrag is volop onderwerp van gesprek in het maatschappelijk debat. Hoe zouden we grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer beter aan kunnen pakken of zelfs kunnen voorkomen? De Kamer heeft ingestemd met het instellen van een vrouwenquotum in de raden van commissarissen van grote bedrijven. Een derde van de commissaris zou voortaan vrouw moeten zijn. Wij zijn voor het vrouwenquotum. Ik kan dat alleen maar van harte toejuichen. Ja, ik praat erover door met Madeleine van den Nieuwenhuizen, rechtshistoricus, schrijver en bekend van haar Instagram-account Zijkschrift. Stond emancipatie eigenlijk hoog genoeg op de politieke agenda de afgelopen 10 jaar volgens jou? Ik zou niet zeggen hoog genoeg. Of dat wil zeggen, er is gelukkig ook wel veel aandacht voor. Maar niet altijd op de manier die het meest daadkrachtig blijkt. Ik zat ook even te kijken naar wat was er eigenlijk in 2014, 10 jaar geleden, zo allemaal gaande. Nou, bijvoorbeeld, ze waren toen de overheid heeft toen een onderzoek geïnitieerd om te kijken naar de behandeling van gender en seksen in medische faculteiten. Daar was in der tijd eigenlijk amper aandacht voor in die curricula. Dat is iets waarvan je nu ziet dat thema's veel meer opgepakt. In de medische wetenschap is er inmiddels meer zicht op van, oh ja, we hebben veel te lang dat vrouwenlichaam niet meegenomen in hartstoornissen, et cetera. Dus je ziet dat de overheid daar echt impact kan hebben. Mm-hmm. Je reageert vertwijfeld over de twee woorden hoog genoeg. Ja, nou, ik zit ook gewoon dan even hard op te denken, hoor. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee met hoog genoeg? Eigenlijk gaat het over hoe effectief is de overheid in het bewerkstelligen van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wat best lastig is, want voor de wet zijn we dat al inmiddels een aardige tijd formeel gezien. Mm. Maar je ziet vaak dat soort ongelijkheden heel hardnekkig zijn in de cultuur. We hebben het in gesprekken over grensoverschrijdend gedrag en consent. Het is natuurlijk een moeilijke taak voor de overheid om zich van hoe beïnvloed je cultuur? Ja. Je ziet dat de overheid bijvoorbeeld erg met dat vraagstuk, wat we ook even in die fragmenten hoorden, van deeltijdwerken bezig is geweest. En de professionele positie van vrouwen en daarmee ook hun economische zelfstandigheid bijvoorbeeld. Zij hebben vorig jaar die wet, die heet ingroeiquota en streefcijfers. Niet de meest sexy naam. Rolt niet gemakkelijk van de tong. En dat ging inderdaad dat klinkt dan heel ronkend. En dan denken we, oké, quota. En dan gaat het over 1/3 vrouwen. En overigens moest ook 1/3 mannen in de raad van commissaris van beursgenoteerde bedrijven. Gaat in de praktijk over zo'n 150 vrouwen. Ja. Als je me vraagt. Vandaar dat je net ook zei van het ligt eraan om Vrouw je het vraagt. Onderzoek toont bovendien aan dat bijvoorbeeld het trickle-down effect van vrouwen in topposities amper aanwezig is. Met andere woorden, het heeft amper impact op gewoon vrouwen die geen topfuncties hebben. Wat gewoon 95% van de vrouwen in de maatschappij is. Ja. Dus daar zie je de overheid ook mee worstelen. En ik zou zelf beargumenteren dat de overheid daar ook veel holistischer eigenlijk naar moet kijken. Wat bedoel je daarmee, holistisch? Nou, een meer integraal beleid waarbij je inziet dat als je vrouwen wil stimuleren om veel te werken bijvoorbeeld, dan moet je heel erg urgentie plaatsen op bijvoorbeeld kinderopvang of partnerverlof. We hadden een aantal jaar geleden. Zijn dat dingen die zijn blijven liggen door de overheid? Ja, zeker. Ja, we hadden de belofte van gratis kinderopvang, dat die er zou komen. Ja. Die is uitgesteld tot 2027. Ik vond dat een uitstekend idee. Maar dan zie je toch weer dat er. Nou, dat is allemaal moeilijk. Dat voert nu te ver. Waarom? Partnerverlof was tot 2019 2 dagen. Hmm. 2 dagen voor bijvoorbeeld vaders. Ja. Dat is uitgebreid tot 6 weken. Nou, dat is goed. Je kan nog steeds zeggen: is 6 weken genoeg? In Scandinavië denken ze anders over. Nou ja, zo zijn er allerlei kwesties waarmee ook de overheid dus worstelt. Ja, en dat is dan hoe de overheid daarmee omgaat. De politiek, het beleid. Maar maatschappelijk was er natuurlijk ook veel beweging op het gebied van emancipatie. De MeToo-discussies, het debat over grensoverschrijdend gedrag. Ja. Wordt steeds vaker gevoerd. Heeft dat de positie van de vrouw dan ook iets opgeleverd? Ja, je ziet het in het korte antwoord is absoluut. Ik denk dat die gesprekken heel erg belangrijk zijn geweest. En ook aantonen dat heel veel van emancipatie ligt ook niet in essentie in de handen van de overheid nog de rechterlijke macht. Mm-hmm. Je ziet dat er heel veel discussies binnen het juridische vlak zijn geweest over consent, over verkrachting. Maar eigenlijk de grootste golven die zie je gewoon bewegen in het dagelijks, in gesprekken tussen mensen over wat is consent, hoe ziet dat eruit, wanneer is er sprake van grensoverschrijding, overstijgt overigens dan ook emancipatie met gesprekken over veilige werkomgevingen, et cetera. Ja. Daar is heel veel gebeurd. Ik denk ook in reactie op verrechtsing die we in het buitenland hebben. Ik woon zelf het grootste deel van de tijd in de Verenigde Staten. Je hebt heel erg gezien dat in Nederland een hele heftige reactie kwam op de afschaffing van Roe versus Wade, precies, van het abortusrecht daar. Ja. Dat heeft ook hier in Nederland bijvoorbeeld abortus in het wetboek van strafrecht heel erg op de kaart gezet als een thema van waarom zit dat daar eigenlijk nog? Ja. Dus je ziet ook dat internationaal... Merkte je, Peter, dat dat ook in de politiek aangepakt werd? Dat ze daar ineens over nadachten? Van, ja, zeker. Afgelopen 2 jaar zelfs zijn er echt wel stappen gezet op het gebied van abortus. Ja. Die 5 dagen bedenktijd eraf en zo, dat soort zaken. Volgens mij een aantal stappen waar GroenLinks en D66 heel hard voor hebben gemaakt. Mm-hmm. En waar de Kamer in meeging toen. Ja, precies. Dus in de politiek is er ook echt wel flink aandacht aan besteed. Ja. Je zegt D66, GroenLinks. Nu zijn dat precies 2 partijen die waarschijnlijk niet in een toekomstig kabinet gaan komen. Wat betekent dat dan voor de vrouwenzaak? Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te voorspellen voor een deel. Omdat zoveel van emancipatie tegelijkertijd ook niet direct met beleid te maken heeft. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, zaken zoals bijvoorbeeld controle op gelijke betaling die de overheid zou kunnen initiëren. Het tegengaan en onderzoek instellen naar zwangerschapsdiscriminatie. Dat zijn zaken die heel erg mee zouden kunnen helpen. En die... Ja, de kans dat die er door een erg rechts kabinet doorheen komen is minder groot. Ja. Tegelijkertijd zeg ik wel altijd, weet je, mensen zijn soms een beetje bang. Gaat hier ook abortus afgeschaft worden? Ja. Wij hebben niet zo'n functionerend hoge rechtshof als in Amerika. We hebben hier een heel ander politiek systeem. Dus dat soort enorme omwentelingen zullen niet zo snel plaatsvinden. Maar die gratis kinderopvang, waar je het net over hebt, die zo belangrijk is en die pas in 2027 zou komen, dat geeft geen prioriteit onder dit komende kabinet. Exact, zeg maar. Het gaat inderdaad ook heel erg over wat prioriteit is. Dat zou wel heel belangrijk kunnen zijn natuurlijk. Ja. Hoor ik jou net zeggen. Ja, ja. Dus de komende 10 jaar, dat soort extreme voorbeelden gaan we in ieder geval niet krijgen. Maar dit bijvoorbeeld vrouwen, als we het hier hebben over gratis kinderopvang, daar ging het over. Ja, ziet er grimmig uit. Precies, ja. Dat zijn dan voorbeelden waar we misschien onszelf wel zorgen over moeten maken. Ja, zeker. Ja. Komende 10 jaar, politiek, waar gaan we het over hebben? Zijn dit discussies waar het over gaat? Wat zijn de thema's de komende 10 jaar? Nou ja, ik denk dat het populisme ons nog langer bezig zal houden. En ik ben heel benieuwd of we net als de vorige keer, ik had het net over 12 jaar geleden, toen we dat PVV-VVD-kabinet hadden, of dat kabinet er nu ook weer komt. En dan kan de reactie ook weer zijn dat de boel juist weer helemaal naar de andere kant schuift. Dat toen ook gebeurde. Toen opeens daarna won de PvdA heel veel zetels. Maar tegelijkertijd zie je de extreme uitlatingen, de polarisatie maar toenemen. Mm. En dat heb ik nog niet minder zien worden de laatste jaren. En ik vrees dat dat een heel lang het thema gaat blijven, ook de komende 10 jaar. Ik hoop het niet, maar ik vrees het wel. Madeleine van den Nieuwenhuizen. Peter K., bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. NPO Radio 1. Jan van Poppel. De Nieuwsbv. De Nieuwsbv. 10 jaar. Ik ben Felix Meurens en ik vind eigenlijk dat de Nieuwsbv de komende jaren aandacht zou moeten gaan besteden aan wat ze al lang doen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Wat ik wel leuk vind is het beluisteren van het politieke half uur van Kay en van Jolen. Ik denk dat dat elke dag wel zou kunnen. Maar de jongens kunnen dat niet aan, dat weet ik. En bovendien de luisteraar kan dat ook niet aan. Ja, wat de luisteraar wel al bijna 10 jaar dagelijks weet te waarderen is de druktemaker. Ook die zijn altijd een gezichtsbepalende rubriek in de Nieuwsbv geweest. En dat zagen we ook aan het aantal views dat hun bijdragers oogsten op de socials. Een enkel keertje zelfs tot boven 1 miljoen. Die eer viel Pieter Derks toen met een column over het Nederlandse diploma fetish. Hij zei toen 2 miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren. Ja. Maar goed, ook anderen zijn populair. Zometeen hoor je een paar hoogtepunten uit 10 jaar druk maken en stellen we ook de 3 nieuwe vaste druktemakers aan je voor. Maar nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Radio 1. Afgelopen nieuwjaarsnacht zijn er zeker 200 mensen opgepakt. Volgens de politie was het een drukke nacht met veel heftige incidenten. Volgens een eerste schatting zijn er ook tientallen agenten gewond geraakt. De politie heeft een man opgepakt die gisteren zou zijn doorgereden na een dodelijke aanrijding. In het Groningse Oldehoven werden 3 voetgangers geschept. Een man van 21 kwam om, 2 anderen raakten zwaar gewond. Tienduizenden huizen in Japan zitten zonder stroom na de aardbeving en een tsunami vanochtend. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog niet bekend. Er is een grote kans dat er de komende dagen nog meer naschokken zullen zijn in Japan, heeft de Japanse Weerdienst bekendgemaakt. En bij een feest in Capelle aan den IJssel is vanochtend vroeg een man doodgeschoten. Waarschijnlijk ontstond er na het feest ruzie op straat. Volgens de politie waren feestgangers getuigen van de schietpartij, maar is er nog geen zicht op een verdachte. De Nieuwsbv. Ja, 10 jaar lang maakten zich hier tal van columnisten druk over de meest uiteenlopende zaken. Sommige jarenlang, andere zeer kortstondig. Een snelle rekensom leert dat zij zich gemiddeld 4 minuten per dag, 250 dagen per jaar, gedurende 1 decennium hebben druk gemaakt. 10.000 opwindende minuten dus, nu samengevat in 6. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maakt Ronald Giphart. Ja. Ik ben vannacht opgebleven voor het tweede debat. Dit is misschien wel de idiootste en meest besproken presidentsverkiezing die we bij leven zullen meemaken. Je merkt, ik heb niet geslapen, hè? Peugeot en Akjol aan tafel. En hij maakt zich druk over het WK judo. Ja. Tijden erbij. Onze vaste druktemaker vandaag is het secretaressendag. Het is Witte Donderdag en het laatste avondmaal. En jij vraagt je bij dit alles af, wat zou Jezus ervan vinden? Wat zou Jezus ervan gevonden hebben? Dat vraag ik me eigenlijk al de hele dag sowieso van heel veel dingen af. Wat zou Jezus hiervan gevonden hebben? Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Pas op, nu pas op, pas op. Dit wordt mijn allergevaarlijkste column tot nu toe. Er was niemand die met meer overtuiging de tekst van Do For Love van Tupac meerepte dan de 6-jarige Massie. Wat een rust zonder die Dolph Howard zo, duimpje, duimpje, smiley, smiley. Die dame uit het Hoge Noorden, Dianne Liesker, waar heb jij je druk over gemaakt deze week? Ja, ja, soms is het nieuws dat is aan de ene kant heel tragisch, maar waar ik dan toch nog een beetje om moet gniffelen. Zoals er is afgelopen woensdag een Ethiopisch vliegtuig gekaapt. Aan tafel, 3FM DJ Giel Beelen, onze druktermaker van vandaag. Giel, ja. Wat wil je met ons delen? Nou, ik wil me toch nog even 1 keer, voordat die wellicht gevonden is, het toestel, me druk maken over de Boeing 777. We krijgen er niet meer weg. Theaterprogrammamaker Anousha Nzoume. De luxe van principieel zijn, zonder dat daar consequenties aan zitten, is voorbij. Oorlog is een smerige zaak, maar vrede bewaren ook. Mooi gesproken. Arthur Umkoven, dankjewel. Fidan Ekis, en die maakt zich deze week druk over mannen in minirok. Nee, zij maken zich druk over geweld tegen vrouwen. En het werd tijd. Daar is Erik Nomen. Waar maak jij druk over? Nou, ik maak me weer eens druk over de... Nou ja, ik heb hem meegenomen, de Nokia 6310. Wat schattig. Nienke de Jong, schrijver en columniste. Als je een vriendje in het buitenland hebt en je familie zegt op een goed moment, kom, laten we eens gezellig met z'n allen naar de opnames van de All You Need Is Love kerstspecial gaan, dan weet je toch wel hoe laat het is. Risa Tisserand. Als je wil weten wie de macht over jou wil hebben, moet je op zoek naar degene die jouw angst probeert aan te jagen. Geef deze mensen deze macht niet. Blijf zelf nadenken. Waar is Dolph? Marcel van Roosmalen, hij heeft nog een stukje brood in zijn mond, maar hij heeft toch een goed verhaal voor ons. Smakelijk. Dank je. Ik doe het eruit. Wat is het? Krentenbol. Een krentenbol? Ja. Je bent zelf een krentenbol. Ja. Oh, het is nog niet begonnen, of wel? Ja, het is al begonnen, maar je weet dat je op antenne moet. En dan, ja, dan ga je toch niet nog even een krentenbol in je giechel douwen? Nee, ik wist niet dat ik met 2 moest. Ga je gang. Annemarie Jortsma is totaal ongeloofwaardig. Waarom hebben zoveel mensen overlast van Schiphol? Annemarie Jortsma. Annemarie Jortsma heeft in de Tweede Wereldoorlog Anne Frank verraden. Annemarie Jortsma vindt journalisten ook SS'ers. Zeg, heb jij iets tegen mij? Annemarie Jortsma heeft corona verzonnen. Ja, dan moet je het mij maar zeggen. Annemarie Jortsma werkte voor RTL. Heb ik dan soms iets verkeerd gedaan? Die hele toeslagenaffaire was een afleidingsmanoeuvre van Annemarie Jortsma. Zeg, heb jij iets tegen mij? Annemarie Jortsma is het brein achter terroristische aanslagen. Annemarie Jortsma is verantwoordelijk voor het klimaat. Want ik ben het meer dan zat, dat gesnauw en dat gekraf. Kun jij nu wel vergeten? Waarom is Almere zo'n kutstad? Annemarie Jortsma. Ik probeer nog positiever dan collega van Roosmalen naar het komende jaar te kijken. Cabaretier Pieter Derks wond zich deze week op deze zender op over de arbeidsmarkt en het opleidingsniveau van de Nederlanders. En deze column over diploma-fetischisme maakte veel los. We komen vakmensen tekort. Het is een van mijn nachtmerries die werkelijkheid wordt. Dat durf ik hier wel te zeggen. Ik hoor al mijn hele leven dat onderwijs de toekomst heeft en dat iedereen zo hoog mogelijk moet worden opgeleid, dat we een kenniseconomie hebben. En ik dacht elke keer, prima, maar stel nou dat dat lukt. Stel nou dat iedereen gaat studeren en heel Nederland is kernfysicus. En op tv zijn er alleen nog programma's als Theoretisch Natuurkundige Zoekt Vrouw en O.O. Plato. Wie gaat er dan nog brood bakken en huizen bouwen en vuilnis ophalen? Ja, dag beste nieuwsbv'ers. Normaal open ik dit stukje met jullie een goede middag en een goede maandag te wensen. Maar het is vandaag natuurlijk geen goede maandag. Laat staan, een goede middag. Lief NOS 8 uur journaal. Stop alsjeblieft met die hart van Nederlandisering van jullie programma. Een volwassen reporter, Martijn Bink, gaat met de camera voor een groepje nietsvermoedende kleuters in een kleuterklas staan. En dan zegt hij... Ik heb vandaag een beetje slecht nieuws. K3 stopt ermee. Ja, zeg, wat is dit? Nep Hitchcock. Ga lekker naar het jeugdjournaal, meneer Cactus. Ik weet dat het niet elke dag rampen zijn, maar ik zeg, hé, mijn tip, stop dan gewoon wat eerder. 2 miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren. Het is onze eigen schuld. Ergens in de afgelopen decennia is het misverstand ontstaan dat meer diploma's betekent dat je ook meer kan. Dat dingen weten meer waard is dan dingen doen. Dingen maken is natuurlijk niet hip. Maar op dit moment zitten we volgens mij op ongeveer 17 managers per verpleegkundige, 26 accountmanagers per servicemonteur en 2 informateurs per kabinet, maar dat aantal loopt nog altijd hard op. En als we op deze manier doorgaan, eindigen we straks als homo universitalis met hele grote de hersens en 2 hele kleine, hulpeloze handjes. Gelukkig nieuwjaar, geachte luisteraar. Ja, heb je ze allemaal herkend? Van Ronald Giphart tot Claudia de Breij, van Anoushka en Zoemen even tot Giel Beelen. En een flink aantal andere toppers die zich door de jaren heen stuk voor stuk geweldig druk maakten hier in de nieuwsbv. Soms boos of geëmotioneerd, maar altijd vol passie en overgave. Dat wat hen ten diepste raakt. En na al deze jaren nemen nu Ellen Dekwits, Dolf Jansen en Kees van Amstel afscheid van de nieuwsbv. En blikken wij vandaag op de eerste dag van het nieuwe jaar vooruit met de 3 kerstverse druktemakers van ons programma. Bij mij in de studio, Massie Hoetak, Joa Rienstra en Lisa Loep. Welkom allemaal. Ja, dankjewel. Ja, er werd al flink druk gemaakt hier toen jullie de studio inliepen. Ja. Massie, om bij jou te beginnen. Je bent schrijver en rapper, ook docent. Maar ook geen nieuw gezicht voor ons. We hoorden je net al ook in die compilatie voorbij komen. Je bent eerder druk te maken geweest en weer gestopt. Waarom was dat toen? Ja, dat had meerdere redenen. Ik kreeg ook een column in het Parool. Ik dacht 2 in de week is een beetje te veel. En ik dacht ook van... vind ik dan zoveel dingen van heel veel dingen en kan ik dat dan steeds goed verwoorden. Maar vind je nu meer of is die column in Parool weg? Beide. Beide, maar van de zomer viel ik hierin. Vorig jaar zomer dan nu. Ja. En 2023. En toen dacht ik, dit is stiekem eigenlijk toch wel heel leuk. En het feit, wat ik er vooral aan waardeer is als het tot de mensen komt, is dat ze het jezelf horen en zien voordragen. Mm. Dat vind ik er heel tof aan. Dat is heel persoonlijk. En niet zo'n platte tekst en niks ten nadele daarvan. Maar dat je nog een lezersbrief krijgt een keer. Precies. Nee, dus dat vond ik er tof aan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, wat mensen eigenlijk nooit zien of horen is de mensen achter de microfoon, zeg maar. Ja. Die zijn natuurlijk ook te gek. Ja. Dus dat voelde ook weer meteen als vertrouwd. Nou, je bent hartstikke welkom. Joa Rienstra, ook jou hebben we al eerder gehoord hier als druk te maken. Je viel af en toe in. Nu gaan we je wekelijks horen bij de Nieuwsbv. Je bent programmamaker, cabaretier. We kennen je ook andere van de documentaire Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs, maar ook Half Holland dakloos en Half Holland in crisis. Jora! Hoi, ik ben Jora. Het is echt een gat in de markt dan wat jullie doen. Dit lijkt me doodeng als dit je overkomt. Ik zou compleet in paniek raken. Oh. Jora Rienstra trekt Nederland in en ziet dat een crisis altijd 2 kanten heeft. Nou, ik ben wel benieuwd hoe jullie hier wonen. Lijkt wel een priklocatie van de GGD, joh. Of het nou gaat om de personeelscrisis, de klimaatcrisis of de asielcrisis, Nederland schreeuwt om oplossingen. Oh. Handen uit de mouwen en de creativiteit omarmen. VPRO NPO 3, Half Holland in crisis. Ja, die rol als druk te maken, die pas je als geen ander, of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, ik hou er wel van om dingen die spelen in de samenleving te combineren met humor ook. Mm-hmm. Dat doe ik ook in mijn televisieprogramma's, omdat ik soms vind dat daar echt een gebrek aan is. aan ook een beetje wat zelfspot, zelfrelativering. En ondertussen wel iets zeggen wat ertoe doet. Ja. Ik ben ook jarenlang gericht geweest op mezelf. En ik denk van ja, het is nu mooi om over maatschappelijke dingen te spreken. Ja. Maar wel dus met de nodige. Je zegt jarenlang humor. Gericht op jezelf. Dat betekent dat je druk maakte over jezelf? Of? Ja, ik denk dat ik kom echt uit de generatie. Ik ben dus 42. Ik weet niet hoe oud jullie zijn. Maar ja, ik kom een beetje uit de generatie waarin er gewoon. Waarin we denk ik best wel veel met onszelf bezig waren. Of een bepaalde groep heel erg met zichzelf bezig was. Het individu. En je ziet de nieuwe generatie, ja, die hebben met zoveel dingen te maken. En ik denk het was van, misschien heb ik wel te lang mijn ogen dicht gehad. Als ik terugdenk. En hier ga je de ogen openen? Ik ga hier de ogen openen. In mijn tijd was de grootste crisis 1995 dat Take That uit elkaar ging. Dus dat was ook wat. Dat was ook heel erg. Maar nee, ik heb nu jaren eigenlijk inmiddels al wel, hou ik me bezig met andere dingen. En vind ik dat tof om te doen. En dan ben ik vereerd dat ik dat hier mag doen. Ja, nou, laten we het zo eens over hebben waar je het dan allemaal over gaat hebben. Lisa, jij bent cabaretier en schrijver. Daarnaast zing je de sterren van de hemel. maar vooral ben je onze derde nieuwe druktemaker natuurlijk. We kunnen jou onder meer kennen van de Matrushka, het techno-cabaret-duo van Nederland. Dat is heel man, wat zie je er prachtig uit in die sletjurk. Het is je weer gelukt om alle aandacht naar jezelf toe te trekken. Lekker aan de witte wijn en Prozac. Lang leven ons huwelijk in gemeenschap van goede. Ja, je lacht er nog steeds zelf om, dat is zeker, goed. Zeker, ja, het is echt lang geleden. Want Matrushka is toch al een aantal jaar ter ziele inmiddels. Maar, dat deed je samen met Janneke Ritsma. Ja. Hè? Ja. Ga je luisteraars vooral laten lachen, zoals hier? Of ga je ze een mening geven? Nou ja, een mening komen ze niet onderuit bij mij. Ik denk wat Jorre net zei, de combinatie van humor met actualiteit, dingen die je na aan het hart gaan, dat is voor mij wel soort ook de reden waarom ik ooit cabaret ben gaan maken en inmiddels veel columns schrijf, omdat ik zelf graag orde in de chaos wil scheppen. Die je de wereld chaos is. Of de chaos van de wereld? De chaos van de wereld. Ja. Ik trek het me allemaal nogal aan. Nou ja, dat is goed voor deze rol, denk ik. En humor is wat mij betreft wel de manier om dingen over te brengen. Het geheven vingertje. Zeker met de huidige generaties werkt echt niet. En bovendien, wie ben jij om dat vingertje te heffen? Maar ik denk dat humor daar een heel goede manier voor is. Aan de andere kant zat ik ook te denken, jeetje, wat is het allemaal heftig nu? En we moeten misschien ook wat lichtheid brengen als druktemakers. Ondanks dat we ons druk maken, kunnen we misschien ook een andere kant belichten. Ben je het daarmee eens, Jora? Lichtheid? Als het er is, dan nee zeker. Ja, het is wel mooi om wat positieve dingen, of in ieder geval niet te veel nadruk te leggen op het cynisme. Wat voor mij wel een goede uitdaging wordt, want ik ben vrij cynisch als mens. Dus moet misschien eerst even een cursusje doen. Het gaat hier. Je zegt thema's in de wereld die gaan mij aan. Waar ligt dan de grens van humor? Dat vind ik altijd moeilijk. Oh ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk. Dat humor een hele goede manier is om de absurditeit van bepaalde dingen in te laten zien. Zeker niet, maar volgens mij doen we dat allemaal niet, dingen belachelijk maken of zo. Mensen belachelijk maken. Ik vind dat allemaal nooit zo boeiend om op de persoon iemand aan te vallen. Maar grappen over maatschappelijke thema's die mogen. We hebben het over vrouwenemancipatie gehad. Ja, nou, daar grappen, is wel harde grappen over vrouwen, dat mag. Ik zou dan persoonlijk vooral harde grappen maken over hoe vrouwen nog steeds behandeld worden in Nederland. Ja. Dat is ook wel iets wat ik veel in mijn columns doe natuurlijk. Maar ik denk wel, wat ik zeg. Door middel van humor de absurditeit van bepaalde dingen in laten zien, dat is wel een goede methode, denk ik. En hoe zit dat voor jou, Massie? Ja, ik zat ook net te denken. Ik heb bij mezelf een soort afspraak dat schoppen mag tegen heilige huisjes. Ja. En vooral als je naar boven schopt. Mm-hmm. Dus dat is mijn afspraak met mezelf. Gewoon naar boven schoppen en dan gestrekt been. En naar boven schoppen? Wat bedoel je daarmee? Naar mensen of partijen of organisaties die meer macht hebben. En die echt niet door een kritische column van Massie ineens hun macht gaan verliezen. Mm-hmm. Maar waar je misschien wel kunt bijdragen aan een soort bewustwording of kritiek. Of dat kan relativeren met humor. Maar niet mensen die het al zwaarder hebben dan jij bijvoorbeeld. Mm. Die niet een podium hebben of niet de macht hebben om terug te praten. Daar dan de hele tijd op afgeven. Of mensen die het sowieso al in Nederland zwaar hebben. Waar er heel veel van zijn. Ja. Dus dat bedoel ik met naar boven schoppen. Ja. Ja, met gestrekt been naar boven. Ja, en ook waar jullie het ook over hadden, lichtheid. Daar ben ik ook heel erg van. Vooral in mijn eerste ronde druktemakers noemde ik mezelf wel eens de geluktemaker. Omdat ik alleen maar odes uitbracht. Ja, precies. En mijn laatste van vorig jaar ging ook over een ode aan alle leraren. Ja. En, je maakt je eigenlijk druk op een hele rustige manier. Ja, zeker. En ik denk, en dat kan zowel zijn als ik dan vind van we moeten ook zien wat er goed gaat. En odes brengen aan strijders in het land die, ondanks dat ze niet genoeg gewaardeerd worden, op wat voor manier dan ook, er nog steeds staan. Maar ook als het gaat om waar zijn we met z'n allen mee bezig en waarom kan dit allemaal, weet je wel. Dus op beide manieren. En ja, rustig, dat past wel bij mij. Ja. En hip-hop. Dus af en toe. Misschien een beetje in iets wat klinkt als rap of zo, of spoken word. In cadans of in ritme. Je zegt net met gestrekt been naar boven. Nu wordt er hard gewerkt en onderhandeld over een rechtse PVV-regering. Wij worden hier op NPO Radio en wel eens voor een linkse kerk versleten. Gaan jullie nou alle drie bovenop Wilders storten in jullie columns, Jora? Nou, kijk, ik vind daar wel van alles van. Ja. Maar... ja, je moet natuurlijk ook niet vergeten dat er een deel is van de samenleving, van onze maatschappij, die er mensen die daarop hebben gestemd. Mm-hmm. Dus hoe krijg je dat nu samen? Dat je niet dan weer die groep helemaal uitsluit, of dat je weer die groep helemaal niet hoort of niet gaat vertegenwoordigen. Dus dat zal wel een zoektocht worden. Dus dat vind ik in mijn televisieprogramma's ook lastig. Of dat is ook een zoektocht van in hoeverre kan je voor iedereen begrip opbrengen en zorgen dat je brug gaat bouwen in plaats van dat je nog verder uit elkaar komt te staan. Hoe zit dat voor jou, Lisa? Ja. Nou, ik denk nu vooral met Wilders. Er zijn zoveel columns over geschreven en er worden zoveel analyses gemaakt waar eigenlijk weinig in gezegd wordt. Dus in eerste instantie denk ik nu, wat kan ik daar dan nog aan bijdragen, behalve heel cynisch te worden of te zeggen dat de kans dat wij niet meer bestaan over een paar weken ook aanwezig is als NPO. Maar ik zou dan toch meer zoeken naar de drijfveren daarachter of wat er in de samenleving speelt. Wie ben ik om dat te zeggen? Maar gewoon afgeven op het feit dat dit de verkiezingsuitslag is. Mm-hmm. Dat hebben we denk ik wel genoeg gehoord. En nu kijken wat ze dan ook gaan doen en daar kritisch op zijn. Ja, want als ik massie zo hoor, dan gaat het dus ook echt over verbinding. Gaan jullie dan in dit programma toch een soort van preken voor eigen parochie? Of gaan we dan ook nog echt onverwachte meningen horen, Massie? Ik weet niet of de gemiddelde nieuwsbegeleider mijn parochie is. dat weet ik niet. Nee, ik denk dat als ik dat over mezelf mag zeggen, dat omdat ik zelf ook altijd word verrast met waar ik het over heb. Ik weet het echt niet. Dus ik ook voor vandaag, waar ga je het over hebben dit jaar? Daar kan ik wel nu van alles over zeggen, maar waarschijnlijk is dat gelogen, omdat ik weet het echt niet. Ik weet het vaak heel wanneer kort. Wanneer moet je voor het eerst, weet je het al? Volgende week maandag. Oké. Okay, dus je hebt een hele week. Ja, dus ik weet het meest. Mijn vraag aan mezelf is, wat heeft mij deze week het meest geraakt? Ja. Of ontroerd, of boos gemaakt, wat dan ook. Dus in die zin kan ik niet zo goed voorspellen wie ik daarmee ga bereiken en waar het over zal gaan. Maar ik denk dat het feit dat ik hier zit en dat ik tegen dit publiek praat sowieso niet mijn parochie is. Oké. Okay. Zo bekijk ik het wel. Ja. Nou, dat klinkt sowieso al goed. Volgende week maandag is jouw eerste. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Stel, jullie hadden vandaag een column moeten schrijven. Ja. Jullie hadden je vandaag ergens druk over moeten maken. Waar had je dan druk over gemaakt, nou, Lisa? Ik mag morgen, want ik val in voor Marcel. Dus ik ga me druk maken vanmiddag. Wat me nu heel erg raakt, of wat ik denk en wat ik waarschijnlijk morgen ook ga doen, is dat we het hebben dan over 1 januari als een soort schone lijn. We beginnen opnieuw met goede voornemens. Er is natuurlijk geen ruk veranderd, want ook ondanks dat er een vuurwerkverbod was op heel veel plekken, is er toch weer een en ander misgegaan. Hmm. En dat dan met humor en heel erg verbindend en licht en zo. En alles. En alles. Dat is nu je taak, hè, voor morgen. Ja, komt goed. Ja, okay. Je moet wel. En jij, wanneer ben jij? Ik ben donderdag. Okay. Waar ik me nu wel druk over maken, dat begon natuurlijk al voordat het oud en nieuw was, is van gaan we elkaar nog gelukkig nieuwjaar wensen op het moment dat je die... Tot wanneer mag dat, hè? Nou ja, dat, maar ook vooral de invulling daarvan is het nog wel, kunnen we dat nog wel zeggen tegen elkaar zolang mensen er zo ongelukkig bij lopen. Ja, nou ja, beste wensen is misschien dan... Beste wensen, ja, maar dan moet je er wel iets mee doen. Ja. Doe je best. Nou, doe je best voor de beste wensen. Laten we iets doen met de beste wensen. In ieder geval voor jullie beste wensen voor het nieuwe jaar. We gaan jullie alle drie wekelijks horen. Massie Houtak, Lisa Loep en Jora Rienstra, onze nieuwe druktemakers. Welkom en dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. De Nieuwsbv. 10 jaar. Dag, mijn naam is Erik Kortom, oud-presentator van dit programma. En ik vind dat de Nieuwsbv moet doorgaan met wat het doet. Oftewel mensen een stem en een geluid geven die je niet zo heel vaak op de radio hoort. En dat mag wat mij betreft nog wel wat extremer. Dus hou vol en geef niet op. Ja, we gaan natuurlijk ook wat doen, hè, met oud-nieuwsbv-presentator Erik Kortom, wat hij hier zegt. Maar we kennen Erik natuurlijk ook van zijn muzikale leven en werk. En daarom beginnen we dit nieuwe jaar met live muziek. En wel met een duo dat de afgelopen jaren vaker bij ons te gast was. De tweelingzussen Loes en Rene Wijnhoven. Samen vormen zij Clean Piet. Welkom allebei. Dank Dank je. Ja, want jullie zitten al helemaal klaar, hè? Jullie, hebben jullie zin in een nieuwjaarsconcert geven hier op Radio 1? Nou, dat is wel een goede motivatie om het vannacht niet al te laat te maken. Ja, precies. Ja, dat gold ook voor mij. Ja. Wat zijn jullie plannen voor het komende jaar? We gaan in januari en februari eindelijk weer eens met z'n tweeën in een theater staan. De afgelopen jaren hebben we vooral heel veel grote producties gemaakt met heel veel toeters en bellen. En we verlangden er eigenlijk naar om gewoon weer met een cello en een gitaar tweestemmige liedjes te zingen. Ja, lekker down to earth. Ja. Rustige muziek. Ja. Perfecte muziek voor je nieuwjaarsdag. Ook jullie vieren vandaag trouwens jullie jubileum. 10 jaar geleden kwam jullie eerste album uit. Daar gaan jullie ook een nummer van spelen. Welk nummer is het? Het nummer heet Houd voor jou. Het is inderdaad het allereerste liedje op onze eerste plaat. 10 jaar geleden. Ja. Nou, go for it. December en mijn God, je greep me aan. De vogels waren wakker en ook de zon was aangedaan. Mag ik mij in jou verstoppen en mezelf met jou vertonen? Zal ik meedoen met jouw leven? Kan ik in jou komen wonen? Waar door me heen, speel met mijn haar. Lijk je net te dansen in de wind. Stiekem durf ik mee te doen, omdat jij niet zegt wat je vindt. Stop nu maar met kreunen, je bent me niet tot last. Je hoeft niks uit te leggen, kom hier jij blote past. Waai door me heen, speel met mijn haren. Amsterdamse Belmer, ken ik de boom die alles zag. Vanaf nu ben jij de liefste, jij bent de boom die alles mag. Waai door me heen, speel met mijn haren. Doe wat je al die jaren hier doet, maar nu 10 keer zo goed. Nu 10 keer zo goed. Fantastische muziek, prachtig, dankjewel. Het is een stuk kleiner dan dat grote wat jullie gewend zijn volgens mij, of niet? Ja, zeker de afgelopen jaren zijn we flink uit gaan pakken. En dan is het ook wel weer leuk om te kijken wat blijft er over als je al die toeters en bellen weer weg hebt. En gitaar en cello, dat hoor je ook niet zo vaak samen. En om samen te spelen, het komt zo nauw. Als we dit weer doen op de radio, denk ik, oh god, ik weet ook weer precies waarom ik dit eigenlijk niet wil. Het is allemaal zo, het komt zo precies en het is zo klein, maar het is ook, het voelt ook heel... Is dat helemaal te glunderen? Ja, nou ja, prachtig. Straks spelen jullie nog een nummer voor ons. Dus blijf vooral nog even hier zitten. Dit was het eerste uur van deze jubileumuitzending van de Nieuws BV. Maar er volgt natuurlijk zometeen nog een mooi half uur. Dat beloof ik je na het sterblok. Ja, en het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1.

Hier staan drie mannen midden op de weg de boel bij elkaar te vegen. We zijn 5 minuten bezig, hebben we al 2 vuilniszakken vol. Ja, we hebben ook net even een rondje gemaakt. Ja. Om te kijken of er veel vuurwerk ligt. Hè. Ja. Er is natuurlijk een verbod ook in, deze, in dit gebied. Is er minder troep dan vorig jaar? Ja, zeker. We zien elk jaar dat het wat afneemt. Okay. Ja, het heeft inderdaad. Het is volgens mij nu proef bezig vanuit de gemeente. Dus we zien elk jaar dat het wat afneemt. Ja. Maar goed, hè, zoals je ziet, er is nog genoeg te doen. Er is nog wel wat te doen. We bellen en sms'en elkaar steeds minder om de nieuwjaarswensen over te brengen. Dat zien telecomproviders KPN en Vodafone. We wensen elkaar wel een gelukkig nieuwjaar, maar dan steeds vaker via WhatsApp, videobellen of sociale media. Op het mobiele netwerk van KPN werden rond de jaarwisseling 3,2 miljoen telefoontjes gepleegd en 1 miljoen sms'jes verstuurd. Vorig jaar waren dat er nog 3,9 miljoen telefoontjes en 1,3 miljoen sms'jes. Klanten gebruikten wel fors meer data. In Istanbul hebben tienduizenden Turken gedemonstreerd tegen Israël en de Israëlische aanvallen op Gaza. De demonstranten trokken met Turkse en Palestijnse vlaggen over de Galata-brug. Een van de initiatiefnemers van de actie was Bilal Erdogan, de zoon van de Turkse president. Op de westelijke Jordaanoever werd vannacht ook betoogd als steun voor de Gazanen. De actievoerders droegen een spandoek met duizenden namen van Palestijnen die zijn gedood tijdens de oorlog. Rond 00:30 vannacht is een kind van 2 zwaar gewond geraakt bij een balkonbrand in Den Bosch. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen of de brand is ontstaan door vuurwerk. Het vuur is door de brandweer geblust. De politie van Berlijn heeft ongeveer 300 mensen opgepakt tijdens Oud en Nieuw. 15 agenten raakten gewond. Op verschillende plekken in de stad werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Ook werd er met molotovcocktails naar agenten gegooid. Verschillende steden in Oekraïne zijn kort na middernacht opgeschrikt door Russische aanvallen. Dat melden lokale Oekraïnse autoriteiten. Onder meer de steden Dnipro en Odessa zouden zijn getroffen. Of er slachtoffers zijn is nog niet duidelijk. En ook boven de Israëlische stad Tel Aviv waren om klokslag middernacht raketten te zien die vanuit Gaza werden afgeschoten. Op verschillende plaatsen in Israël ging het luchtalarm af aan het begin van het nieuwe jaar. Het NOS-journaal. Er is een grote kans dat er de komende dagen nog meer naschokken zullen zijn in Japan, zegt de weerdienst daar. Vanochtend rond 8 uur Nederlandse tijd was er een serie aardbevingen voor de westkust van centraal Japan. De zwaarste had een kracht van 7,6. Daarna werd er gewaarschuwd voor een tsunami van 5 meter hoog. De waarschuwing is nu iets afgezwakt, maar er zijn nog wel flinke golven, zegt Japan-correspondent Anoma van der Veren. Op dit moment is er een tsunami aangekomen van ongeveer 1,20 meter hoog. Nou ja, dat is ongeveer tot en met je borst bij de meeste mensen. En een 80 centimeter hoge tsunami dicht bij het centrum van de aardbeving. Dus dat is ongeveer tot en met je middel. Dus dat zijn wel redelijke gevaarlijke tsunamis. En het gevaar is natuurlijk dat mensen dan denken, nou, dan gaan we terug, nu is het voorbij. Maar de overheid waarschuwt, er zit er nog een paar aan te komen. Dus wees voorzichtig en evacueer zo snel mogelijk. Tienduizenden huizen zitten zonder stroom als gevolg van de aardbeving in Japan. Over slachtoffers is nog niets bekend. De politie heeft een man opgepakt die gisteren zou zijn doorgereden na een dodelijke aanrijding. In het Groningse Oldenhoven werden 3 voetgangers geschept. Een man van 21 kwam om, de 2 anderen raakten zwaar gewond. De bestuurder reed na het ongeval door. De politie meldt nu dat er kort daarna een 42-jarige verdachte is opgepakt. Het weer nog. Buien trekken naar het noordoosten. In het zuidwesten soms ook zon. Het wordt zo'n 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht weer langdurig regen. Morgen ook weer een natte dag, maar in de ochtend soms droog. En het is zeer zacht met 12 graden. NPO Radio 1. PNN Vara. De Nieuwsbv. Ja, 10 jaar de Nieuwsbv is 10 jaar veel aandacht voor moderne cultuur. Wat viel er het laatste decennium op aan films, series en ons kijkgedrag? Dat decennium dat begon overigens in 2014 met deze kijkhits. What do I call you? Do you have a name? Yes, Samantha. Lady, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Neem je tijd, hè? Haast je niet. Kan ik binnenkort eerst een wasje bij jullie doen? Misschien moet je eens een keer wasseretten proberen. Van welk fucking geld? Thijs, let op je taal. Dat hoort het niet eens. Fucking. Ja, welke tijdsgeest vertegenwoordigen deze kassa-successen in 2014? En wat is er daarna veranderd? Daarover praat ik door met de mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht, Dan Hessler-Forrest, en actrice en oprichter van Stichting Kleur Manouska Zegelaar. Welkom beiden. Dank je. Fijn dat jullie hier zijn op Nieuwjaarsdag. 10 jaar geleden keken we dus massaal naar films als The Wolf of Wall Street, Her, Interstellar, worden ze net in die compilatie. Zaten populaire series als True Detective, Game of Thrones echt helemaal op hun piek. Weten jullie nog wat voor jullie het beste tijdsgeest ving toen van series en films, Manouska? In 2014, jezus, nee. Lang geleden, hè? Ja, best wel, best wel. Er is natuurlijk, wat kwam eruit? Dan Help. Dan Help. Volgens mij... Ik heb niet eens op mijn Netflix wat eruit kwam. Ik was net voordat we begonnen de lijstjes van het NFF aan het doornemen. Van het filmfestival. Heel erg gefocust op wat er in Nederland gemaakt wordt. Ja. Dat waren veel witte films en veel witte series. Ja, weet jij nog wat jij keek in 2014? Nee, niet uit mijn hoofd, maar ik denk... Jullie hebben een fantastische selectie hier met deze drie. Net. Ja. Je hebt Interstellar, Her en The Wolf of Wall Street. En het zijn allemaal films over technologie, zorg om klimaatverandering. Hè? Interstellar wordt de aarde nog wel bewoonbaar. En The Wolf of Wall Street met name als een film die was bedoeld als een satire op zeg maar het ongebreidelde kapitalisme. Ja. Maar wij juist mensen op Wall Street die film echt met open armen ontvingen. Van ja, dit is echt onze held. Dus echt Leonardo DiCaprio moest echt interviews gaan geven en die zei, hey, het was niet bedoeld als een soort van dit is oké gedrag. Ja. Van deze film. Ja, het was bedoeld als kritiek. Zij vonden het prachtig. Ja, maar, ja, precies. Al die excessen. We doen het zo goed. Ja. Maar het is precies ook wat je zegt. Het zijn allemaal films over de problemen van witte mannen. Ja. Dat is Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix in Her. Ja. En die vanzelfsprekendheid, die was in Hollywood dus in 2014 ook nog gewoon, ja, die stond... Alomtegenwoordig eigenlijk. Ja, want ook 10 jaar geleden begon de Black Lives Matter beweging. Hoeveel invloed heeft dat dan op films en series gehad, volgens jou, Dan? Gigantisch. Die is in 2014 begonnen, in 2015 echt wereldwijd viral gegaan, kun je zeggen, die hashtag. En de protestbeweging die heeft zich overal verspreid. Die heeft zich ook vertaald naar bewegingen zoals bij de Oscars. 2 jaar later was het van, wat was die hashtag ook alweer? Oscars so white. Oscars, want alle acteurs en alle regisseurs die waren genomineerd dat jaar, waren dus ook allemaal witte mensen. En dat zegt natuurlijk heel veel over de vanzelfsprekendheid van witheid in de media. Yeah. En waar dat toe heeft geleid, is dat studio's die voelen die druk gaan voelen die vooral via social media wordt uitgedragen. Die zien dat in het straatbeeld gebeuren met die wereldwijde protestacties van Black Lives Matter. En die zeggen, ja jongens, het is gênant dat we ons hier zo weinig van hebben aangetrokken. Ja. En die zijn dus meer geld gaan steken, meer kansen gaan maken uiteindelijk voor zwarte makers en zwarte acteurs en andere makers van kleur. Ja. Om kansen te krijgen in ieder geval in dus de industrie. Dus jij zegt eigenlijk, er is vooruitgang geboekt in die 10 jaar. Er is daar eerst heel voorzichtig, het is nog steeds kleine vooruitgang, maar het is wel betekenisvolle vooruitgang. Ja. En met name in 2018, de soort van double whammy van Get Out en Black Panther. Mm-hmm. Die hebben, en dat zijn films die met een dominant zwarte cast, in ieder geval Black Panther, dominant zwarte cast en Get Out natuurlijk, een dominant witte cast met 1 zwarte man die precies voelt hoe liberaal racisme werkt. En dat zijn zulke grote kastsuccessen geworden, dat Hollywood zich niet meer kon... Die hebben heel lang gezegd van ja, we willen op zich wel films met zwarte mensen maken, maar helaas verdienen die te weinig geld. Dat is altijd letterlijk hun argumentatie geweest. En dat konden ze daarna niet meer zeggen. Ja. Dus toen moesten die deuren ineens echt worden opengezet. Zie je dat ook zo, Manouska, vooruitgang geboekt in die afgelopen 10 jaar? Ik denk dat we in Nederland mini-stapjes gemaakt hebben. Ja. Ik ken de Amerikaanse, nou ja, het is gewoon als consument keek ik daarnaar en zie ik wat langskomt. En ben ik blij als Black Panther er is en ben ik blij als Get Out er is. Wat er in Nederland gebeurt, zijn hele mini-stappen. Daar is er niet een enorme besef gekomen 10 jaar geleden met de opkomst van Black Lives Matter. Mm. We moeten iets veranderen of er moet een inhaalslag gemaakt worden. En dat besef is er steeds in meerdere maten, maar er wordt nog niet helemaal naar gehandeld. Mm-hmm. Wat bedoel je daar precies mee? Gehandeld? Dat er niet. Ik ken geen speelfilm met alleen maar zwarte mensen. Ik ken geen speelfilm. Er is langer dan 10 jaar geleden 1 film gemaakt over het slavernijverleden. Ja. Het gezamenlijke slavernijverleden. Er is niet... Er zijn nu in de laatste 3 jaar, sinds de Black Lives Matter demonstratie tijdens corona, is er, zijn nog wel de meeste stappen gemaakt. Die zijn voorzichtig, ja. Die zijn... er wordt veel meer over gepraat. Het bewustzijn dat er dingen moeten veranderen. Dat we de hele samenleving moeten betrekken bij wat we maken. Mm. Zowel voor als achter de camera. En daarmee de huiskamer in. Dat besef is groeiende. Ja. Daar maken we kleine stapjes in. Ja. Dus er is de Mokromafia, dat is al jaren succesvol. Santos is net uitgekomen. Is een hele goede serie. Zo zijn er... Maar het is nog geen gemeengoed. Het is nog niet vanzelfsprekend. Dat we zeggen, we maken een serie over de ABN AMRO. Ik noem maar wat. en daar is de helft van de cast van kleur. Ja, precies. Want je begon in de zomer van 2020 met de Stichting Kleur. Die wil bewustwording over diversiteit ook aanjagen. Ja. Ik vraag me dan wel of het gaat er ook wel heel vaak over. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, dat is wat ik me ook afvraag. Ja. Omdat niemand concrete stappen neemt. Ja, wat zijn concrete stappen die er genomen moeten worden? Ik heb 5 tips voor 2024. De eerste is binge Santos. De tweede is lees. Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien. Dat is een onderzoek dat gedaan is door OCNV... na lang aandringen van ons. Dat staat op onze website. Mm-hmm. Lees elk scenario na of welke personages echt van kleur kunnen zijn. Ja. En doe dat nog een keer. Mm. Als we daar eens mee beginnen, in plaats van roepen... maar het publiek is er niet klaar voor. Of, en zeker bij de publieke omroep, de kijkcijfers zijn te laag. Nee, de publieke omroep heeft de taak om met belastinggeld het publiek op te voeden. Ja. En daar zit er iets waarvan ik denk dat we dat nog te weinig doen. Dat je het publiek opvoedt, dat de samenleving uit meer bestaat... dan een kleine bubbel waar ze in leeft. Ja, ik las ook ergens de term inkleuren. Ja, dat is iets wat bedoel je daar precies gebeurt. Mee? Nou, we als acteurs van kleur, mm-hmm. Laat me het even bij mijn vak houden, gegaan zijn, en zeker in de afgelopen 10 jaar... en zeker in de afgelopen 3 jaar, van prostituee en junk spelen naar arts en rechter. Dat is leuk, dat is mooi, maar dat is inkleuren. Dat is wanneer je een film maakt met een hele witte hoofdcast... en de dokter en de rechter die 1 minuut in beeld zijn... in 1 scène van kleur maakt. Dan gaat het niet over intrinsiek over mensen van kleur. Ja. Ja. Zie je dat inkleuren ook in bijvoorbeeld de Amerikaanse filmindustrie, Dan? Ja, ik zie daar wel een... maar die verandering die is daar ook langzaam begonnen. Maar die is daar meer zichtbaar. Ja. En dat is, toevallig zat ik gisteren met de kinderen naar een Harry Potter film te kijken. En dan zie je precies wat jij zegt. Ja. Weet je ziet daar eigenlijk, de film gaat over witte hoofdpersonen, allemaal. En dan zie je in de achtergrond, zie je dat er wel een soort van diversiteit op Hogwarts is. Ja. Dat er een paar zwarte en bruine kinderen tussen zitten. Maar en een paar Aziatische kinderen. Maar ze zeggen bijna geen woord. Je hebt op YouTube van die grappige filmpjes Every Single Word. En nemen ze dit soort films en dan laten ze elk woord gesproken door iemand die niet wit is in zo'n lange film. En dat zijn vaak filmpjes voor maar 1 of 2 minuten. Ja. En dat zegt natuurlijk dus, het is een soort van symbolische diversiteit die eigenlijk alleen maar laat zien van ja, we weten dat het niet oké is, maar we zetten dus wat mensen in de achtergrond. En dat in de Hollywood-industrie... Dat is toch eigenlijk een raar reflex? Van we weten dat het niet oké is, maar we zetten de mensen in de achtergrond. Nee, ik weet niet. Is het zo'n heftig besef dat het niet oké is? Of denken ze dat ze daarmee hebben laten zien, nou, de hele samenleving, of het nou Hogwarts is of de echte samenleving, bestaat uit verschillende soorten mensen. Maar wie... en niet doorhebben, of niet volledig erbij stilstaan, dat je daarmee zegt, en degene die het voor het zeggen hebben, zijn de witte mensen. Ja, dat die vanzelfsprekendheid van witheid staat voorop, die zit daar nog heel erg in. Wat het grote verschil heeft gemaakt in Hollywood, is mensen die dus succes hadden met 1 productie, en die dat succes hebben gebruikt. Hè, en in Hollywood, je weet het, money talks and bullshit walks. Mm-hmm. Is het echt van, ja, we gaan dit succes gebruiken om verandering af te dwingen. Hè, dus zoals Michael B. Jordan, die speelde met enorm succes in de Rocky reboot Creed. Ja. In 2017, 2018 was hij de slechterik, die waar eigenlijk heel veel mensen mee eens waren in Black Panther. Mm-hmm. En die was ineens ontzettend gewild in Hollywood. En hij zegt, ja, dat is goed, je mag me in je film zetten, maar ik kom mee met een rider. Ja. En hij zegt, die rider is een diversiteitsrider. Zegt, als je mij aanneemt, dan betekent dat je op alle vlakken van de productie aandacht besteedt aan diversiteit. Ja. Dus niet alleen maar in wie voor de camera staat en of er mensen van kleur inderdaad in beeld zijn, maar ook, hoeveel hebben ze te zeggen? Zijn er mensen betrokken in het creatieve proces? Wie maakt de kostuums? Wie doet de catering? Wie rijdt de vrachtwagens? Weet je wel? Want al die vlakken in de industrie, die zijn allemaal historisch gezien volledig gedomineerd door witte mensen. En aan de productie Bridgerton bijvoorbeeld. Ja. Grote hit op Netflix. Ja. Helemaal zwarte cast. Gemeente. Bridgerton is heel gemengd. En ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen van, ja, wat goed. Want de hoofdrollen zijn wel zwart, hè? Dat is... Een aantal ervan. Het is heel gemengd. Het is heel gemengd. En inderdaad kun je daar op twee manieren naar kijken. Namelijk, we doen een colorblind casting. En het maakt niet uit wie welke rol speelt. Okay. Toen kwam Queen Charlotte daarna. Dat is een vervolg erop. En toen bleek dat het helemaal niet was. Het maakt niet uit wie wat speelt. Nee. Maar dat de meerwaarde die het laten spelen van de rollen door zwarte mensen daar ontzettend benut is, omdat er het thema daarin is, wat is de positie van zwarte mensen aan dat hof dat ze daar bedacht hebben. En dat was een geweldige manier om een inhaalslag te maken, om een verandering teweeg te brengen, dat iedereen die in deze samenleving woont, werkt, belasting betaalt, ook te zien is in... Ja. Je krijgt anders een heel scheef beeld wat al jaren is ontstaan. Namelijk dat als je kunt niet zijn, dat zei ik net al, je kunt niet zijn wat je niet kunt zien. Ja. Dat is dat onderzoeksrapport waaruit blijkt dat aan de ene kant de makers zeggen, de cultureel diverse makers van kleur zeggen, we maken kleine stappen, maar we krijgen nog niet voldoende kansen. En aan de andere kant de witte 50-plus heteroseksuele mannen die bepalen en die zorgen dat film en televisie gemaakt kan worden, die zeggen, ja, maar het gaat eigenlijk best wel goed. Ja. En om niet helemaal negatief te worden op deze eerste dag van het nieuwe jaar, denk ik, dat daar toch echt iets veranderd moet worden. Want zolang dat niet anders wordt, dan krijg je niet... Dus je moet een intrinsiek gevoel hebben dat je iedereen in die samenleving wil tonen in wat je maakt. Ja. En nogmaals, die Amerikaanse dingen, dat zijn allemaal grote commerciële dingen, veel geld mee gemoeid. We hebben in Nederland een hele andere industrie, waarbij er veel met belastinggeld gemaakt wordt. Ik wil nog even naar een andere ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar. We hebben het nu over diversiteit. Nu zijn er ook grote ontwikkelingen geweest op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Zou dat ook films creatiever kunnen maken, volgens jou, Dan? Of AI films creatiever zou kunnen maken? Mm-hmm. Nee. AI is net als elke technologie, zou het van alles kunnen zijn. Maar het wordt ontwikkeld en gemaakt door bedrijven die het willen inzetten om geld te besparen. Dat is waar het voor dient. Okay. Dus de bedrijven die nu AI producten ontwikkelen voor de media-industrie, voor de filmindustrie, die komen eigenlijk bij studio's aankloppen en die zeggen, weet je wat wij kunnen? Wij kunnen ervoor zorgen dat als jij een scène wil draaien waar je allemaal mensen in de achtergrond hebt, dat al die mensen gewoon in wezen uit de computer komen, dus dan hoef je geen figuranten te betalen. Ja. Wij kunnen ervoor zorgen dat als je een acteur die helaas dood is en dan wil je die rol toch opnieuw in je film hebben, dan kunnen wij die acteur weer opnieuw, zeg maar, in beeld brengen. Dat zijn allemaal manieren om in, en we kunnen scripts maken, weet je wel, fluisteren een idee in. En we kijken gewoon, we hebben al die scripts in onze database en we maken er mooie dialogen uit. Maar denk je dat dat de overhand gaat krijgen, Dan? Nou ja, dat is precies de reden waarom bijna een jaar lang gestaakt is door scenario-schrijvers en acteurs in Hollywood. Want die hebben gezegd, ja, wij zien dat zwaard van Damocles al hangen. En het is ook al voor een deel in actie. En ja, jullie proberen ons buitenspel te zetten. En zometeen is er geen filmindustrie meer over met werk. Maar is het dus niet zo dat AI ervoor gaat zorgen dat we creatievere ideeën krijgen, zoals misschien een diverser productieteam dat wel kan bewerkstelligen? Nee, helaas niet. Okay. De AI die wordt namelijk gevormd, en dat weten we ook door alle onderzoeken naar, over de manier waarop politie en juridische machten en overheden dat gebruiken, is dat AI niet neutraal of objectief is. Wat AI doet, is AI neemt de manier waarop we al denken en ons historisch archief, en die reproduceert dat. Okay. Dus je krijgt eigenlijk diezelfde problemen die je al hebt, die gaat AI simpelweg gaan vermenigvuldigen. En bovendien heb je voor diversiteit en inclusiviteit, want diversiteit is een feit, inclusiviteit, dat is wat we voor elkaar moeten krijgen. Zo ingewikkeld is, maak het jezelf toch makkelijk. Ja, doe het gewoon. Zo moeilijk is het. Zo simpel is het. Ook een grote verandering de afgelopen 10 jaar, wil ik toch nog even aanstippen, is de opkomst van streamingsdiensten als Netflix, Videoland en bijvoorbeeld NPO Start. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? We hebben groep De Paus. We hebben groep Romano. Perfect. Het lijkt me geen toeval dat ze elkaar even helemaal op af te knallen. You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them. Are you upset? Sometimes it is a big dick competition. But I'm concerned you might be soft. Dad, come on. The world is changing. Oh, yeah, yeah. Everything changes. Manushka, krijgen we door Netflix, HBO, NPO Start... het aanbod wordt steeds groter. Het aanbod wordt daarmee ook steeds diverser. Ja. Gaat dat ervoor zorgen dat we daar misschien toch meer mee in aanraking gaan komen? Ik denk dat dat al gebeurt. En dat gebeurt al een tijdje. Uh-huh. En maar Netflix... dat soort platforms daar misschien ook leidend in zouden moeten zijn? Ik weet niet of ze leidend daarin zouden moeten zijn. Want ik betaal daar geen belasting over. Ja, okay, dus ja. Ik denk wel dat ze het gaan worden. Mm-hmm. En als wij bij de publieke omroep nog dingen willen doen... of met het Filmfonds of de Nederlandse filmindustrie, de makers hier... ik weet niet of die platforms allemaal kansen bieden voor de makers in Nederland. Dus dat vind ik twee verschillende dingen. Maar wat de inclusiviteit en de diversiteit betreft... kunnen die platforms heel weinig... Maar goed, dat zijn ook grote commerciële bedrijven... die kijken waar hun publiek zit. En daarop gaan ontwikkelen. Ja. Om hoopvol af te sluiten. Het is het begin van 2024. Welke film of serie kijk je het meest naar uit, Manushka? Ik hoop op een vervolg van Santos. Een vervolg van Santos. Ja, een tweede seizoen. En jij, Den? Jemig. Ongeacht de kijkcijfers trouwens. Ja. Dat komt er nu nog aan dit jaar. Ik blijf steeds maar hopen dat David Lynch nog iets gaat maken. En als het iets is, dan komt het ineens uit de lucht vallen. Dan is er ineens, er is een nieuwe serie. Er zijn allerlei geruchten over dat hij iets voor Netflix aan het ontwikkelen is. Yeah. Maar als David Lynch, voordat hij doodgaat, hij is al best oud, toch nog eens één keer iets maakt, dan zou ik daar echt, dan val ik op mijn knieën. Dank. Dan Hessler-Forrest en Manushka Zegelaar. Bedankt voor deze schets van 10 jaar kijkplezier en ook 10 jaar kijk. Gedrag. De Nieuws BV. 10 jaar. Ik ben Roelof de Vries en waar ik vind dat de Nieuws BV de komende jaren meer aandacht aan moet besteden. Ik deed vroeger altijd sport en geschiedenis. Ik dacht, daar moet eigenlijk nog meer van op Radio 1. En natuurlijk doelgroepen die in de verdrukking zitten. Daar mag de Nieuws BV ook wel iets meer aan doen. Dat is een beetje een blinde vlek van de redactie. Dat is jammer. Er zijn heel veel mensen die het niet zo goed hebben als sommigen. Neem het mee. Zou voormalig Nieuws BV-presentator Roelof dit nou serieus of ironisch bedoelen? Ik weet het niet, daar kouwen we nog even op. Clean Piet is nog gelukkig nog steeds hier bij ons in de studio. Jullie gaan nog een nummer voor ons spelen. Welk nummer is het? Het is het nummer Systeem en het is een nummer wat we dit jaar toch wel hopen uit te voeren. We hebben al een paar jaar live in het programma zitten, maar het moet nog een keertje online gaan verschijnen. Live hier vanuit de studio op Radio 1. Heb jij geslapen? Nee, niet echt. En jij? Nee, ook niet. Ik lag wel in bed. En jij? Waar was jij deze nacht? Voor mij hetzelfde, ik lag gewoon te rusten. Echt geen zorgen. Ik heb niet op je gewacht. Waarom vraag je dat? Hoezo mag ik niets vragen? Ja, natuurlijk wel. Hoe kan je anders weten wat ik wil? Wat gaat er in je om en hoeveel hou je voor jezelf? Wat gebeurt er als ik alles met jou deel? Graag uit mijn systeem en neem alles mee. Ja, neem alles mee. Graag uit mijn systeem en neem alles mee. Ja, neem alles mee. Hoe bedoel je dat? Jouw weekend, ik bezit het niet. Mijn weekend is net zo goed van jou. Oké, ik wil alleen maar weten of het leuk was. Ja, het was heel leuk. Natuurlijk was ik nog liever met jou. Oh, niet zo snel, je gaat te snel. Zo hou ik je niet bij. Of wil je dat ik uit je zicht verdwijn? Ik kan niet langzamer op, please. Ik sta al zo lang op de rem. Dat mijn remmen bijna doorgesleten zijn. Ga, ga. Systeem en neem alles mee, ja, neem alles mee. Ga, ga uit mijn systeem en neem alles mee, ja, neem alles mee. Oh, ik wil alleen je aandacht, Jezus, kom je dat tekort? Het spijt me dat ik zoveel van je vraag. Nee, je vraagt het niet eens echt, misschien bedenk ik het dan zelf. Ik vrees vooral dat ik je zo verjaag. Ik kan niet stralen in jouw schaduw, ik wil ruimte in het licht. De grenzen die ik heb gesteld houden geen stand. Jij wil meer ruimte, hoeveel wil je nog? Ik raak je niet eens aan, ik sta al kilometers aan de overkant. Ga. Vandaag ga ik mijn systeem en neem alles mee, ja, neem alles mee. Het systeem van Clean Piet, dat zei ik. Dank jullie wel, jongens. Het zit erop, de kop voor de volgende 10 jaar. De Nieuws BV is eraf. Ik vond het een hartstikke fijne viering eigenlijk van die eerste 10 jaar. Morgen hebben we weer een normale Nieuws BV. Nu is de microfoon hier op NPO Radio 1 aan Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Ja, dag Jan, om te beginnen ook jij een heel mooi journalistiek jaar gewenst. Ja, dankjewel. Wij trappen af met aandacht voor wat wel eens de belangrijkste verkiezing van dit jaar kunnen worden. De Amerikaanse presidentsverkiezingen van over pakweg 10 maanden. Krijgen we de Donald terug? En wat kan dat betekenen? Laila Frank gaat ons zometeen het Amerika van 2024 uitleggen. Nou, kijk, nou, blijf lekker luisteren hier naar Bureau Buitenland op NPO Radio 1. En morgen zijn wij er vanaf 12 uur weer gewoon met een normale nieuwsbv dus. Ja, we bestaan nog steeds 10 jaar. We gaan gewoon vrolijk verder. Tot morgen. BNN VARA. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl.